itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malunawan, dahil nabilang mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito. Kung hindi inaantok, kung hindi nasisilaw, pwede bang malaman mo may pag-asa pa kayang matatanong? Bakit ba ang kulay na bintana ng iyong mundo? Isang itim lang sa akin ay paon ko hanggang sa pag-uwi. O oh, chinito, balang araw ay malalaman mo rin. At kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malinawan, dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito. Sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malinawan, dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. Sige, tawa lang ang tawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malinawan, dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito. That's a chinito from me and Constantino. Kahit ano talaga, kakantahin natin alang-alang sa kanila. So that's it. Good evening and good night, everyone.